الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور فلا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. جزاك الله. سورت انشقاق مکی سورت ده نزولن دریاتی ها ده دریاسی پد سورت انفتار نازل شده اور تقریباً 84 نمبر صدورت ها پد سورت متفقی نلگ گوله شده ربط سورت مخی سران یو دا چه مخی سورت کی ترغیب ورکی عمال صالحہ ہوتا نزی سورت کی ترغیب ورکی صحیح عقیده تا چه تش پا عمال ہونا کی گی بلکہ عقیده بم صحیح که دو جن اور پسی راڑا دو امرابت مخی صورت کیا نمبر 13 کے داگا چاہ بیانوں کے چاہی قرآن تک کسی ہوئی ندیر صورت کیا نمبر 21 کی پہ زیادت کئی چاہی تش کسی نہ ہوئی ہوتا بلکہ عمل بھی ام نہ کئی دو جن اور پسی راڑا در امرابت مخی صورت کے ناشکر انسان ناشکری بیان شوا نبدیر صورت کی دا اسمان عظمہ کی انقیاد بیانوں لیت ترغیب چور تانو خواست مکہ اسمان خدی جدا اللہ حکم منی انسان تاؤنو مانو صدور امرہ بات مخی صورت کی آیت نمبر 22 کے وی چفل تنافس المتنافس دی مقام لدی شوق ساتھی شوق ساتھوں کی اندر تا آیت نمبر شپک کی وی زکا چی بیا بدگا خپل عمل سره مخامخ کېږي دغه شوق سره دی نو نن خپل شوق دی برابر کا دیو جنور پسې راړه پنځم ربط مخکې صورت کې 29 کې یو کم دیر کې وي چې دی مؤمنانو پورې خاندي نو دی صورت کې نمبر 14 کې وایي ځکه چې دی په قیامت باندې یقین نشته بنده به نو خاندلی امتیازات د صورت یو صورت ممتاز دی په اوله آیتونو باندې چه ده سماون شقت و ادنت ربی و خوقت و ادن ارد و مدت و القدما فی و تخلت و ادنت ربی و خوقت داشتن بلده نیشتا دویم امتیاز کرد ممتعاد پا ایت نمبر چه بانده چه ایو هل انسان این نکاری خوی لارب کت خان بلده داشتن نیشتا درم امتیاز سرد ممتعاد پا ایت نمبر 10 بانده و اما من اوتی کتاب و را ادوار فتابید یدو سورا بلده داشتن نیشتا شپکم سرورم امتیاز سورت ممتاز پا ایت نمبر 16 بان فلا اکتم بیش شبک و لیل و موسا فاق قمری اذا تسکر ترکب ان طبقا ان طبق بلا دشان نشتا مقصد دو سورت اس بعد دک عمل بی ترقی او ترغیب ورکی اصل اقی دیتا اذا سامان شقت اکل چی اسمان اوچوی و ادنت ربا او اکم من غار کی دی حکم در خپل تا و حقت علاق دیدی اسم اللہ چی غاڑا کی دی حکم در خپل تا و ایدر آدو او کل چیز مکا مدت راک کشی و آلقات او بغر دیز مکا آغا چی پا دی کی دی غمڑی سر سپیز در ارد برابر شی و تقالت خالی بشی در ارد برابر کی و ادنات او غاڑا پا کی دی حکم در خپل تا و حقت علاق دیدی اسم اللہ چی غاڑا کی دی حکم در خپل تا یایو الانسانو و انسان ترغیب ورکی اللہ انسان در سے یقیدی و انسانا انہا قادحون یقیناً تو کوشش کن کئی لارا پکا قبض رابطا قد خان پیو کوشش سرا پا ملاقی نو ملاقات کن کئی لیخ کوشش سرا قد خادر کی آقا کوشش تو جائے کہ سڑے زان خست تڑکے اور چاگر یہ مقصدی عمل بھی نو مقصدی عمل آقا دے عقیدہ نو کوشش کو کہ اللہ تعالی نزدیکے پس طریقہ بانے نو بیا آگا عملوں کا چې هغه ډیر الله تعالی هغه صحیح عقیده ده، هغه صحیح عقیده هغه قرآن نه زده کیږي، نو کوشش وکړي نو سبا به د خپل عمل سره مخامخ کیږي، نو نن هغه خپل عمل برابر که کنه، یعنی ایمان راړه. اوس بشاره چې چا خپل کوشش کړو په دنیا کې صحیح قرآن ته ناست او عقیده ټیک کړو په امامان اوته کتاب هر چا څوک نه چورکړی شو مالنامه د بیامینې پخیلا ده ده کې زر چې حساب به وشي سره حساب آسان او پت به شي خپل مقام اهل یعنی خپل مقام ته مترو خوشحاله خوشحاله جنت ته به لاړ شي. و امامان اوته کتاب هر چا څوک نه چورکړی شو مالنامه دغه رستو د شاد هغه نه دا گس لاز به بیسیده که بارو تا اشارت تا پسینه که بشارت ہوتا او داد بایی که مالا ملاو شی نفضا فضا بیرون تبورا ذره چه چگی بکی ده ده حالا که های چه ده مروی های چه ده مروی شد وید فرقتی با تایی لاتا دو دیوام سبور واحدا ودو سبور و کسی را دیر چگو باس اخلاسی دیدشتی وید لاز سغی را حدن نمشی ورطا ولی اینو یکنن ده کانو که عدی پا دنیا که مصرورا مست مست لیر مستو قرآن لی وقت نور که مستو لکه ما که تیر شو سمه ذهبه الهلی یتمطا مست مست بطا اینو ظنن یکنن ده گمانو علی خور علی رویدی علی یرجع که ده بوافظ نشیب منتا ده ده خیالو گیر اللہ تبا نوافظ که کما چه ده دور مستو اده اللہ کتار نوفتو بالا بیشک واپس بشی ان رب یو کان رب ده کاندی بی بصیره پدوان لیدون که فلا نردار کار سیدا کسر ده خیال لی چو واپس بنشی اختمو شاید کم از سرخی ده ماخام ده ماخام بخیر سرخی لغنی ماخام بان نباد بیا ختم بشی دو دن انسان استاد عمر دیر لگ دنیا که ختم بشی ولیل او شایدش پا و ما و سقا اگه چی راجمه شی راجمه که مخلوقات و طبعا میوده که راجمه قیامت پر راجمه شی قیام اللہ تا و القمره او شاید از مومه ازت تقا کل چی کامل شی و چی کامل شی بیا وڑا کی گی ختمی گی بیا کنه و طبعا مزی لطر کمون نا خامخا لڑ بشی تا تو طبقا دیو حالت یو حالت آن اعتبا گند بل حالت نا ما شو وی زوان شوی زوان شوی بودا بشه بودا بشه ختم بشه قبر دو بلا شه قبر نم قیامت تلار شه دا حالتون دی لار بشه کم بختا فما رب لا منون نصدی دیل چی ایمان نرانی دا اللہ پا کتاب پانده و ادا قرآن علم القرآن او کل جلو سیش بلیبان القرآن لا از جلو تابداری نکی تابداری غفری را بلی لدین کفرون بلکه آقادان چه کفر کرد اکو انکار کرد قرآن یو کذبون تکذیب کرد قرآن تو قرآن خلاف لگه بڑی او ری وسیلی شته او داشته پا دین قصر شته حیات الانبیاء شته والله آدم امایون اللہ خبور پا آبان شده یه کیدی پا عقیده که سینه که داده چنین کم عقیده جوڑا کرده و جمع شایخ و عقیده مفاند اللہ نوحاند اللہ ما دا معلوم ده چه قرآن خلاف کم عقیده ای خلاف و بشترو نظر اور کدیتا پا آدار در ناکسرا الا الذین آمنوا بشارت یقینا مگر آکدان آمنوا بالقدحی چی مان راولا پا دی بانه چی پا یعنی آغا عمل او که چه غد مشاکتو قرآن تکیند او عقیده سمک را او عمل او که نیک بطورتو بلهم اجر غیر ممنون لیل اجر این ختمی دون که مقصد صورتو از بعد قیامت بترقی او ترغیب ورکو سی عقیده تا